सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 36वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछिए, पूछना है कश्यप जी। एक सौ तेरह है प्रथम पंक्ति। अभिव्यक्ति व्यक्ते हे प्राग ऊर्ध्वम च, अभिव्यक्ति के पहले और अभिव्यक्ति के बाद में। अवस्थितम रूपम, पहले से विद्यमान रूप, यानी अभिव्यक्ति के पहले भी वो था और अभिव्यक्ति के बाद भी रहता है, ऐसा जो रूप है वह प्रदीप घट के संयोग से प्रकट होता है। व्यक्ते है मतलब अभिव्यक्ते है, अभिव्यक्ति के प्राक पहले और ऊर्ध्वम बाद में रहने वाला जो केवल अभिव्यक्ति के समय ही नहीं है, अभिव्यक्ति के पहले भी था और अभिव्यक्ति जब चली जाएगी तब भी जो रहेगा, ऐसा। देखिए, अर्थ तो ही असमर्थानाम आनंतर्यम अकारणम। अर्थतः, अर्थ की दृष्टि से जो असमर्थ हैं, असंबद्ध हैं, ठीक है, जिनमें परस्पर असंबद्धता है, उनका यदि आनंतर्य हो, निकट हो, एक के बाद एक हो, उतने मात्र से वो संबंध बन नहीं जाता है, वो कारण आनंतर्य है, उनके संबंध बनाने में कारण नहीं होता। हमारे मकान के बगल में एक मकान है, निकट है, आनंतर्य है, क्या इतने मात्र से हमारा उनसे संबंध हो जाता है? नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और एक उसी शहर में दूर रहता हो या दूसरे शहर में कोई रहता हो, उसका घर हमारे से बहुत दूर है, अनंतर तो नहीं है, लेकिन यदि हमारा उससे संबंध है तो ये आंतर्य का न होना, निकटता का न होना, क्या उस संबंध की बाधा करेगा? नहीं करेगा। तो निकट होना न होना ये संबंध की बाधा नहीं करता। निकट होने पर ही संबंध हो, निकट न हो तो संबंध नहीं हो, ये दोनों बातें अनिवार्य नहीं है। इसके व्यभिचार बता दिए, दूर होते हुए भी संबंध हो सकता है और निकट रहते हुए भी असंबंध हो सकता है। इसलिए हेतु को यदि उदाहरण के बाद में प्रस्तुत कर दिया जाए तो कोई दोष नहीं है। हेतु तो प्रतिज्ञा के साध्य धर्म को सिद्ध करने के लिए होगा ही, चाहे बाद में पढ़ा जाए चाहे पहले पढ़ा जाए, अगर संबद्ध है तो। इसलिए ये कोई उस तरह का दोष नहीं है, इसको उस तरह की ये जो कालातीत करके जो बताया, इसका जो व्याख्या इन्होंने की, अवयव विपर्यास वचनम, ये कालातीत का अर्थ नहीं है। हो गया। और आगे की भाष्य की भी पंक्ति, इत्येतत् वचनात्, इस वचन के कारण से, विपर्यासेन उक्तो हेतु, भिन्न क्रम में कहा गया हेतु, द्वितीय स्थान पे ना कहके तीसरे पे बोल दिया, चौथे पे बोल दिया, किसी और स्थान पे, तो विपर्यास से कहा गया हेतु, उदाहरण वो अब ये विपरीत अल्प विराम है, ये उसको उद्धृत कर रहे हैं पहले के सूत्र को। उदाहरण साधर्म्यात एक बात हुई, और दूसरा उदाहरण वैधर्म्यात, वैधर्म्यात साध्य साधनम हेतु, इस लक्षण को वो न चाहती, छोड़ता नहीं है, यानी ये लक्षण तो उसमें फिर भी घट जाता है। विपर्यास भिन्न स्थान पे होते हुए भी ये लक्षण तो उसमें घट जाता है, लक्षण घटता है तो वो हेतु होगा, उसको हेत्वाभास नहीं कह सकते। हेत्वाभास तब कहेंगे जब उसमें वो लक्षण न घटे, पूरा लक्षण न घटे तो हम कहेंगे। अजहत हेतु लक्षणम न हेत्वाभासो भवती, जो हेतु लक्षण को नहीं छोड़ रहा है, हेतु के लक्षण को नहीं छोड़ रहा है वो हेत्वाभास नहीं हो सकता। यानी जिसमें हेतु का लक्षण है वो हेतु है, हेत्वाभास क्यों कहा जाएगा, वो अहेतु क्यों कहा जाएगा। ये बात है। और लोकेश जी 112 इसका अन्वय कल बताया था आपको, यस्य अपदिश्यमानस्य अर्थैकदेश। अपदिश्यमान मतलब जो निर्दिष्ट है, प्रयुक्त है, वचन जो बोला गया है कौन है, वो हेतु है, उसका अर्थैकदेश, उस अर्थ मतलब उसी हेतु का एक देश, जो कहा गया है उसी अर्थ का, उसके अर्थ का। कहा गया होता है तो शब्द, और अर्थ क्या होता है वो वास्तव में, जैसे दारू परशु संयोग, ये तो कहा गया है लेकिन इसका अर्थ क्या है, वो दारू परशु संयोग, वो जो वास्तव में जो वहां संयोग हो रहा है। तो दारू परशु संयोग शब्द से किसे जुड़ा हुआ भी है, समान काल भी है, और बाद में शब्द जो सुनाई दे रहा है कुछ देर बाद में, उस समय दारू परशु संयोग नहीं भी है, ठीक है। तो जिस कहे गए का अर्थ का एक देश, एक भाग, एक भाग, कालात्ययेन युक्त, काल के अत्यय से युक्त है, जहां काल बीत गया है तभी भी हमें शब्द सुनाई दे रहा है। दारू परशु संयोग जब तक है तब तक ही शब्द होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक समय बीत गया है इसका, तब भी शब्द तो सुनाई दे रहा है। तो पहले तो दारू परशु संयोग और शब्द श्रवण मिल रहे थे एक समय में, उतने अंश में तो था, एक देश तो ठीक है, कालात्य से अतीत नहीं है, लेकिन एक देश उसका कालात्य से अतीत हो गया है। अभी दारू परशु संयोग नहीं है, शब्द तो फिर भी सुनाई दे रहा है, वो बीत चुका है दारू परशु संयोग, तब भी ऐसा जो हेतु होता है वो कालात्यापदिष्ट कहलाता है। एक देश मतलब उसका एक भाग, एक अंश में, पूरा पूरा नहीं, क्योंकि एक जगह तो संगत लग रहा है ना, दारू परशु संयोग और शब्द एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन बाद में शब्द है वो दारू परशु संयोग से रहित भी है। तो शब्द एक अंश में तो उससे जुड़ा हुआ है, एक अंश में तो दारू परशु संयोग है, लेकिन दूसरे अंश में शुरू वाले शब्द में तो दारू परशु संयोग साथ में है, बाद वाले शब्द के साथ दारू परशु संयोग नहीं है, तो वहां भी तो रहना चाहिए, शब्द तो वही आ रहा है, वही शब्द तो आ रहा है आगे चलता हुआ, वहां वो एक अंश में नहीं है। एक अंश में तो लागू होता है, पूरी तरह लागू नहीं होता ऐसा नहीं कह रहे, पूरी तरह लागू नहीं होगा तब तो वो अलग हेत्वाभास हो जाएगा, वो संगति नहीं होता है। दारू परशु संयोग से शब्द अभिव्यक्त होता है, दारू परशु संयोग होने पर शब्द सुनाई देता है, ये तो जुड़ा हुआ है ही ना वहां पर, तो पूरा यदि नहीं जुड़ता है तब तो कहेंगे ये हेतु ही नहीं है, वैसे ही नहीं हेतु है, क्योंकि दारू परशु संयोग से शब्द उत्पन्न ही नहीं होता है, कोई उदाहरण ही नहीं मिल रहा है, इसलिए वो व्यर्थ हो जाता है वैसे ही। लेकिन जहां दारू परशु संयोग से शब्द का संबंध दिखाई दे रहा है, पर एक अंश में ही दिखाई दे रहा है, वही दारू परशु संयोग, उसका शब्द जो सुनाई दिया उसके साथ अर्थ के, इसको दूसरे ढंग से भी भेजें, यस्य अर्थैक देशो अवदिश्यमानस्य कालत्वेन युक्तः, ऐसे क्यों या तो कर लीजिए। अवदिश्यमान तो हेतु हो गया, वैसे अर्थस्य का सुदर्शन जी आदि ने हेतु अर्थ किया है, मैं भिन्न अर्थ करके बोल रहा हूं। एक दारू परशु संयोग से उत्पन्न क्या हुआ, शब्द, शब्द का एकदेश ही हेतु से जुड़ा हुआ है, शब्द का एकदेश ही, यानी शब्द यहां जो था पास में वो तो दारू परशु संयोग से जुड़ा हुआ है, और दूर जाकर के जो शब्द है वो दारू परशु संयोग से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस अर्थ का एकदेश, यहां भी शब्द था वहां भी शब्द था, ये शब्द ही तो है पूरा का पूरा, वहां वाला बाद वाला जो शब्द है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बीत चुका है वो समय। उस ढंग से देखना चाहो तो वैसे देख लो। यस्य अवदिश्यमानस्य अर्थैक देशो कालत्वेन युक्तः, अवदिश्यमान तो हेतु हो गया, ठीक है, जिस अवदिश्यमान मतलब अवदेश यानी हेतु, उसका अर्थ, उसके अर्थ का एक देश, अर्थ का एक देश मतलब वो जो हेतु है वो हेतु जिसके लिए है, शब्द के लिए, शब्द का वो हेतु है, कारण है, तो उस शब्द का एक देश काल के अत्यय से युक्त है। दारू परशु संयोग अतीत हो गया है तब भी शब्द विद्यमान है, तो दारू परशु संयोग के साथ उसका भूतकालिक तो संबंध है, अभी का नहीं है, तो काल के अत्यय से युक्त हो गया। तो जिस कहे जाते हुए का अर्थ का एक देश, शब्द का एक ही भाग, सारा शब्द नहीं, कुछ शब्द तो दारू परशु संयोग से संगत है, कुछ उसका एक देश दारू परशु संयोग से संगत नहीं है, ऐसा जो हेतु होता है वो कालातेन अपदिष्ट है, कालातीत, कालातीत हेत्वाभास कहलाए। ऐसा कोई सोच सकता है, कोई आशंका कर सकता है, ऐसा मानते हैं, इसमें ढूंढीराज जी ने लिखा भी है, दूसरे नैयायिक जो हैं बौद्ध और हैं, हाँ, तो ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं, हाँ, तो ये नीचे से चौथी पंक्ति है 113 पर, बौद्ध नैयायिक ऐसा मानते हैं, वो कालातीत को इस रूप में देखते हैं, अथवा बौद्ध नैयायिक ना हो वैसे भी किसी के मन में आशंका हो सकती है ना, इस कालातीत शब्द का प्रयोग उस अर्थ में भी तो कोई कर सकता है कि हेतु जहां जिस काल में प्रयुक्त किया जाना चाहिए उसमें न होकर के भिन्न काल में प्रयोग किया गया, ऐसा कोई सूत्रार्थ कर सकता है ना, काल के अतिक्रमण से कहा गया हेतु, अयथाक्रम में कहा गया हेतु कालातीत हेतु कहलाता है, सूत्रार्थ तो ये घट जाएगा, सूत्रार्थ से तो, सूत्र से तो दोनों अर्थ निकल सकते हैं, तो ये वो अर्थ क्यों नहीं है, ये जो विप्रतिपत्ति हो सकती थी कि वो भी अर्थ हो सकता है, उसका निवारण कर रहे हैं कि वो नहीं हो सकता, वो नहीं उचित नहीं है, क्योंकि निग्रह स्थान में अलग से पढ़ा हुआ है, वो स्पष्टीकरण है, वो अप्राप्त काल निग्रह स्थान में आ सकता था, फिर पुनर्कथन नहीं होना चाहिए था। और कोई शक्ति नंदन जी, पक्षी ने ये बात करते और पथ दर्शाया विभाग काल में, तो शब्द सुनाई, विभाग काल में शब्द सुनाई नहीं, ऐसा किसने कहा, शब्द सुनाई नहीं देता विभाग काल में, शब्द सुनाई नहीं देता काल में, सुनाई नहीं विभाग, फिर से सोच के बोलो क्या बोल रहे हो, दारू परशु संयोग ऐसा थोड़ा कह रहे हैं, दूरस्थ ये इन्होंने कहा नहीं है, आप बात कह रहे हो वो हो सकता है, कि जिस समय दारू परशु संयोग होगा उस समय दूरस्थ को शब्द सुनाई नहीं देगा, उसको तो पता भी नहीं है। अगर वो देख रहा है तो ठीक है, उसने मारा है तो उसके बाद में शब्द आएगा, उसके कुछ देर बाद में। जैसे कि बिजली चमकती है, कड़कती है, उसके कुछ देर बाद में गड़गड़ाहट आती है हमारे पास, उसी समय तो नहीं आती। हाँ, कौन कर रहा है जाति का प्रयोग? वादी, वादी। संयोग के प्रकट होने से नहीं, हाँ, संयोग से वो प्रकट होता है, संयोग से शब्द प्रकट होता है, उत्पन्न नहीं होता, उसमें प्रकट होना उसने प्रस्तुत किया। प्रकट जब होता है उसमें एक नियम प्रस्तुत कर दिया वादी ने, सिद्धांति ने, कि जब जब जब ये प्रकट होने वाली चीज होती है अभिव्यक्ति, वहां वहां उसका कारण जब तक रहता है तब तक वो प्रकट रहती है। जैसे जब तक प्रकाश रहता है तब तक कमरे में स्थित घट दिखता रहता है, और प्रकाश बंद होते ही दीप घट संयोग, प्रकाश घट संयोग हटते ही वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसा ही शब्द के विषय में भी होना चाहिए था। यदि यदि यदि दारू परशु संयोग शब्द की अभिव्यक्ति का कारण है, न कि उत्पत्ति का, उत्पत्ति में तो होता है, तो अभिव्यक्ति का कारण है, तो जब तक दारू परशु संयोग है तब तक ही शब्द सुनाई देना चाहिए था, नहीं तो नहीं। पर दूरस्थ को दारू परशु का संयोग निवृत्त हो गया है तब भी शब्द सुनाई दे रहा है, इससे पता लगता है कि ये अभिव्यक्ति नहीं है, ये उत्पत्ति है। इसको जाति नहीं कह रहे, ये उदाहरण का वैषम्य बता रहे हैं, उदाहरण का वैषम्य है ये, तो उदाहरण का वैषम्य बताया ही जा सकता है। जो हेतु पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया था उसका निषेध नहीं कर रहा है, ये नया धर्म नहीं है लाया है। जातिवादी क्या करता है, भिन्न धर्म ला करके फिर खंडन करता है। इसमें वादी ने कोई भिन्न धर्म नहीं लाया है, यानी जो साधन धर्म है दारू परशु संयोग उसी को बना के रखा है, लेकिन दारू परशु संयोग से जो या जब जब अभिव्यक्त होता है उसमें जो कारण होता है उस एक नियम को लाया है, एक नियम जो देखा जाता है उसको उसने प्रस्तुत किया, उसके आधार पर कहा कि आपका हेतु गलत है, एक नियम दिया है उसने अतिरिक्त, धर्म को नहीं बदला है, किसी हेतु को नहीं बदला है, उसी हेतु को रखते हुए, उसी उदाहरण को रखते हुए एक उस नियम को प्रस्तुत किया जो कि पूर्व पक्षी प्रस्तुत नहीं कर रहा था, उसको विस्मृत करके वो प्रयोग कर रहा था। बोली घटेगा नहीं, उदाहरण वैषम्य है आपका, उदाहरण की विषमता हो गई। उदाहरण को लगाना अपने आप में जटिल काम है, वैसे तो बहुत सरल लगता है कि उदाहरण देना है, क्या दे दो उदाहरण, कुछ भी उदाहरण दे दो, लेकिन निर्दोष उदाहरण, खंडित ना हो सके। उदाहरण एक अंश में ही होता है, उदाहरण एक अंश में ही होता है, किसी ने एक अंश में देखते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया, दूसरा व्यक्ति उस अंश को न देख करके दूसरे अंश को उठा करके खंडन करने लग जाए तो यह जाति का प्रयोग माना जाएगा। लेकिन जिसने एक अंश में प्रयुक्त किया, उसने जितना उचित है एक अंश में करना चाहिए वो भी ढंग से नहीं किया, वहां तो कहेंगे कि देखो ये बात छोड़ दी आपने, ऐसा यहां पर बताया। जैसे रूपवाद कहा, जैसे घट के पास प्रदीप लाने से जो संयोग हुआ है उससे हमें रूप का ज्ञान हुआ, रूप का ज्ञान हुआ, केवल मैं समझता हूँ प्रकाश की तेज गति से हम संयोग से ही पता चलेगा, परंतु शब्द तो संयोग होने से उत्पन्न प्रकट होता है, परंतु केवल गति के उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है शब्द मत बोलो फिर आप, प्रकट होता है, हाँ प्रकट होता है, हाँ केवल प्रकट तो होता है, हाँ केवल आप देरी से क्यों सुनाई देता है उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये वादी ने या सिद्धांती ने इस तरह से खंडन नहीं किया है, देरी का तो उदाहरण लेते हुए उसने मूल बात कही, उस बात का खंडन कर सकते हो तो करो। उसने कहा कि जो चीज प्रकट होती है, जिस कारण से प्रकट होती है, जब तक वो कारण रहता है तभी तक वो प्रकट होती है, नहीं तो नहीं रहती है। ये इसने एक नियम दिया सिद्धांती ने, इसका खंडन करते हो तो आप उसको चुप कर सकते हो, नहीं तो नहीं। इसका कोई विपरीत बताओ कि जो अभिव्यक्ति का कारक हो, अब उसके कारण से अभिव्यक्ति हो रही हो और फिर उसके न होने पर भी वो अभिव्यक्ति चीज रह रही हो, ऐसा कोई उदाहरण मिल सकता है तो आप खंडन कर सकते हो, नहीं तो नहीं। जहां जहां आप ये प्रस्तुत करो कि देखो इसके कारण से अभिव्यक्त हुआ, अब ये नहीं है तो भी विद्यमान है, वहां पर वो अभिव्यक्ति नहीं होती, उत्पत्ति होती है। कारण के हटने पर भी, निमित्त कारण के हटने पर भी जब कार्य विद्यमान रहता है वहां तो उत्पत्ति मानी जाएगी, उससे अभिव्यक्ति नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और जहां अभिव्यक्ति होगी वहां अभिव्यक्ति का जो हेतु है वो सदा विद्यमान रहेगा, ठीक है। कोई खंडन कर सकते हो तो करो, और या आप मेरा पक्ष ले लो, मैं खंडित करता हूं, मेरे पक्ष को आप संभाल लो, आपके पक्ष को मैं संभाल लेता हूं, फिर मैं खंडित करता हूं, नहीं तो आप बताओ कोई खंडन होता हो तो। इससे क्या कहना चाहते हो आप, पहले ये बताओ आप क्या सिद्ध करने के लिए उदाहरण दे रहे हो, किस पक्ष में आपकी क्या प्रतिज्ञा है। संयोग के हटने पर भी क्या आप आत्मा को उसकी उत्पत्ति का कारण मानते हैं, अभिव्यक्ति का कारण मानते हैं? अभिव्यक्ति का कारण मानते हैं, वो ही नहीं सिद्ध होगा, आपका मूल प्रतिज्ञा ही नहीं बनेगी, आप क्यों आगे बढ़ रहे हो उसको ऐसे ही थोड़ा सा लेकर के सामने लेकर के आप प्रस्तुत करोगे। मूल बात को पकड़ के रखो, वो आपकी प्रस्तुति होनी चाहिए। सत्येंद्र जी, देखो जिसने ये प्रस्तुत किया शब्द नित्य है संयोग व्यंग्यत्वात्, उसने शब्द की उपस्थिति को नित्य माना है ना, ठीक है। उसमें निकटता और दूरी दोनों गृहित हैं या नहीं है, निकटता या गृहित दूरी, उसने कुछ विशेषण का प्रयोग करके सीमित तो किया नहीं है उसको कि मैं निकट के लिए ही बोल रहा हूं, दूर के लिए नहीं बोल रहा हूं, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है उसने, सामान्य कथन किया है। तो सामान्य कथन किया है तो उसमें सामान्य विशेष दोनों चीजें आएंगी, निकट का भी आएगा दूर का भी आएगा। क्यों संयोग संयोग देखा जाए, क्यों देखा जाए, वो क्यों नहीं देखा जाए जिसको दिखाना चाहता है दूसरा वो तो दिखाएगा ना, आप जो दोष है तो उसको तो वो दिखाएगा, बोले नहीं इसको मत देखो, आप कपड़ा लेने गए तो कपड़े में कुछ बीच में वो कई बार फटा हुआ या तो पतला धागा आ जाता है, छीदा आ जाता है, तो बोले नहीं जी ये अच्छा नहीं है, ये क्या बोलते हैं उसको अवनी सार तो बोलते नहीं, उसको अलग से बोलते हैं, डिफेक्टिव जो होता है ना अलग से, वो उसको कुछ हाँ वो वाला माल है, ये एक विशेष शब्द बोलते हैं वो लोग, है, डिस्कार्डेड है, हाँ ऐसा कुछ जो भी बोलते हैं। तो वो बोले नहीं इसमें तो ये, वो बोला कि ये बहुत अच्छा कपड़ा है, देखो ये बहुत अच्छा कपड़ा है, देखो कितना अच्छा कपड़ा है ये सब। उस जो पतला भाग है उसको नहीं बता रहा था वो, जहां धागा पतला है या टूटा हुआ है, जो बाकी जगह अच्छा था ना, देखो कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा है, इधर कितना अच्छा है, वो कहता नहीं ये देखो ना, ये तो खराब है, मैं नहीं चाहिए। बोले भाई मैं जो दिखाना चाहता हूं वही देखो ना आप, ये क्यों देख रहे हो आप। आप वो कपड़ा पूरा देगा और हमें पूरा कपड़ा लेना है, तो दूसरी जगह भले ही अच्छा है, जहां खराब है हम तो देखेंगे उसको, और उसका कर्तव्य है देने वाले का कि उसको निर्दुष्ट दे। अब उसने निकट पे घट रहा है, दूर पे नहीं घट रहा है, हमें तो एक उनका सिद्धांत है कि शब्द नित्य है, वो अगर हम खंडन नहीं कर पाते हमें लेना पड़ेगा ना, वो सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो हम अगर ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो हम ठोक बजा के नहीं लेंगे उसको। हमको दिख रहा है कि दूर वाले में तो ये नहीं घट रही है बात। आपको खंडन करना है तो उस पर खंडन करो जो मैंने शक्ति नंदन जी को बात कही थी। बाहर वाले को दिखाई देती है ना, दिखाई देती है ना वो। एक बात सुनो, पास में जो खड़ा हुआ है दीपक जरा है उसको भी दिखाई देगी, और जो दूर खड़ा हुआ है उसको भी दिखाई देगी। कब तक, कब तक? जब तक बत्ती जल रही है। बत्ती के बंद होते ही ना तो दूर वाले को सुनाई देगा, दिखाई देगा, ना निकट वाले को दिखाई देगा। जबकि शब्द में उल्टा है, शब्द में जब तक संयोग है निकट वाले को तो सुनाई दिया, दूर वाले को जिस समय सुनाई दिया उस समय संयोग ही नहीं है। इधर दूर वाले को जब दिखाई देगा तब भी विद्युत का संयोग होगा वहां पर। पीछे खड़ा हुआ है वो तो प्रत्यक्ष की बाधा हो गई, अति दूरात अति सन्निकर्षात व्यवधानात, ये तो प्रत्यक्ष के बाद के हेतु हैं, बहुत सारे हैं सूक्ष्म। देखो आप ये जाति के प्रयोग हैं ये जो आप जो कर रहे हैं। अब हम शब्द के लिए भी कह सकते हैं कि जहां बीच में कोई ऐसी दीवार बनी हुई हो और उसको शब्द सुनाई नहीं दे रहा हो, यहां दृष्टांत हुआ उसको शब्द सुनाई दे रहा है, कोई बाधा नहीं है, तो इधर भी निर्बाध ही उदाहरण लेना पड़ेगा। आप उसकी बाधा कर रहे हो तो उस बाधा के कहने से आप सिद्ध क्या करना चाहते हो? ठीक है, मान लिया दीवार है तो बाहर वाले को दिखाई नहीं देता, तो किसने ये, इसने ये प्रतिज्ञा की थी क्या? दोनों ही ऐसा नहीं मानते कि बिजली जला दोगे तो दुनिया के सब लोगों को वो दिखाई देने लग जाएगा, ये किसी की भी प्रतिज्ञा नहीं है। दीवार के पीछे वाले को दिखाई नहीं देता है तो दोनों को स्वीकार है। आप तीसरी बात बीच में क्यों लाओ? ये जो चल रहा है इसमें कोई बात कहनी हो तो कहो, और आपको अपनी बात कहनी है तो अपने नए सिरे से प्रस्तुत करो, आपकी क्या प्रतिज्ञा है, क्या हेतु है, क्या उदाहरण है, फिर आपसे भी बात कर लेंगे। इधर उधर दूसरी जो बात है ना, ये जाति के प्रयोग होते हैं अलग अलग ढंग से। जो चीज कही नहीं जा रही है, जो प्रसंग नहीं है, सिद्धांती ने जो बात उठाई है वो तो उसने एक उसी प्रसंग को रखते हुए एक नियम बताया है कि अभिव्यक्ति कब होती है? जब संयोग होता है। चलो मैं आपको एक उदाहरण दूं। पूछना है आपका हो गया? चलो बोलो पूछो। लकड़ी और परसों का संयोग होता है, सब तो तभी उत्पन्न होता है, जो दूसरा सब सुनाई देता है वो तो दूसरा सब सब सबको उत्पन्न करता है, तो मूल सब जो उत्पन्न होता है ना। हाँ, आप सिद्ध क्या करना चाह रहे हो? अभिव्यक्ति को उल्टा हो गया। आप ये भाषा ही नहीं बोल सकते अगर आप ये कह रहे हो शब्द शब्द को उत्पन्न करता है। एक बात सुनो, अगर ये स्वीकार कर गए तो यही तो सिद्धांतिक है। बात पकड़ो आप। आप जो मानते हो वो तो ठीक है, लेकिन आप पूर्व पक्षी का समर्थन कर रहे हो। पूर्व पक्षी का समर्थन करना है तो अपनी बात को छोड़ करके फिर करो। आप जो सिद्धांत मानते हो वो ठीक है, उसका खंडन नहीं कर रहे, लेकिन आप पूर्व पक्षी की बात बोलनी है तो पूर्व पक्षी पूरे बन करके बोलो। आपने बात तो वो जोड़ दी कि शब्द से शब्द उत्पन्न हो रहा है, ये तो सिद्धांत की बात है। फिर से बोलो अगर बोलना है तो। जैसे प्रकाश के कारण उद्भुत हुआ, प्रकट हुआ। ऐसे ही शब्द भी प्रकट हुआ जब संयोग हुआ, तो संयोग होने पर ही वो शब्द प्रकट हुआ, प्रकट हुआ उसके बाद में। हाँ, ये बाद वाले को कैसे सुनाई देना, जो शब्द था उस शब्द ने उसको प्रकट किया, ये प्रकट किया कि उसका हेतु क्या है, वो हेतु क्या है, हेतु बताओ, पहले वाला शब्द हेतु बताओ, अभिव्यक्ति में हेतु कारण होता है, उसका हेतु क्या है वो बताओ, अब ये बिना विचारे बोल रहे हैं। हेतु हेतु भी तो बताना पड़ेगा, जैसे पहला शब्द अभिव्यक्त हुआ उसमें दारू परशु संयोग कारण था, अब दूरस्थ को जो शब्द सुनाई दे रहा है उसकी अभिव्यक्ति में, वहां वाले दूरस्थ वाले शब्द की अभिव्यक्ति में हेतु क्या है, इनको बोलने दो क्या हेतु है। हाँ, उसने जो अन्य अप्रकट शब्द थे उनको प्रकट कर दिया, उसको प्रकट किया, ये आपका कथन है, इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, एक शब्द ने दूसरे शब्द को अभिव्यक्त किया, इसको आपको प्रस्तुत करना, सिद्ध करना पड़ेगा साध्य समय, एक कथन मात्र से थोड़ा ना होगा, आप ये कहते हैं वो उसको मान लेंगे ये ऐसा होता होगा, कैसे आप सिद्ध करके बताओ। दारू परशु संयोग से शब्द अभिव्यक्त होता है ये तो फिर भी दिखता है, हाँ भाई दारू परशु संयोग हुआ और हुआ, उसको आप सिद्ध कैसे करोगे, इसमें जितनी छपाई थी, ये मेरे पास जादू की पुस्तक है, मेरे पास नहीं आप सबके पास, क्या पुस्तक है ये, जादू की पुस्तक है, जब इसको खोलते हैं तो इसमें अक्षर आ जाते हैं और बंद करते ही समाप्त हो जाते हैं, जादुई पुस्तक है। है या नहीं है बताओ। खंडन करो इसका। खंडन करो, आप जैसे यू कहोगे कि मैंने खोले तो ये अभिव्यक्त हुई है, पहले से नहीं थी ये, मैं अभिव्यक्तिवाद को बोल रहा हूं मैं, अभी अभिव्यक्ति क्या है, नहीं अभिव्यक्तिवाद नहीं, उत्पत्तिवाद को बोल रहा हूं मैं, आप तो कहोगे कि ये पहले से विद्यमान था और खोलने पे अभिव्यक्त तो हो गया है, अभी यही मानते हैं ना हम कि जैसे जैसे हम ये खोलते हैं अब दिखाई दिया तो उत्पन्न नहीं हुआ है, ये अभिव्यक्त हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। मैं विपरीत बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये जब जब खोलते हैं तब तक उत्पन्न होता है, बंद करते ही समाप्त हो जाता है, ये किया समाप्त हो गया, है ही नहीं अब इसमें, जैसे ही इसको खोलते हैं ये खोलना रूप निमित्त से ये आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो इसको हम अभिव्यक्ति मानेंगे, आप लोग जो मानते हैं, क्यों अभिव्यक्ति है, उत्पन्न नहीं है, देखो पक्षधर हो गए हमारे, बोलो बोलो क्या क्या छपे हुए हैं, इसलिए लग रहा है कि बीच में बाधक कारण है, दिखने में बाधक कारण होने के कारण वो अभिव्यक्त उत्पन्न जो है अभिव्यक्ति नहीं होता, बाधक कारण हटते ही दिखने लगे, ये बाधक कारण के हटते ही दिखेगा, ये उत्पत्ति है या अभिव्यक्ति है, वो पहले से उत्पन्न इसका बताओ। हाँ पहले से उत्पन्न है, तो पहले से उत्पन्न है प्राग ऊर्ध्वम च व्यक्ते है, पहले से है इसका मतलब है अभी जो हो रहा है ये अभिव्यक्ति है, ये उत्पत्ति नहीं कह सकते आप इसको, आप इसको इससे पहले से विद्यमान मान रहे हो, जो पंक्ति थी प्राग ऊर्ध्वम च व्यक्ते है, इससे पहले से भी है, यानी यूं तो उत्पन्न हुआ था ये, कभी छपा था, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी जो ये हो रहा है ये उत्पन्न हो रहा है या अभिव्यक्त हो रहा है, खंडन करो, मैं तो कह रहा हूं कि ये उत्पन्न होता है, हैं? क्योंकि दिखाई नहीं देता है। आप इसको अभिव्यक्ति कह रहे हो तो उसमें हेतु बताओ। नहीं, जब तक खुलता है तब तक दिखाई देता है, यानी अभिव्यक्ति का कारण क्या है यहां पर, इसका खुलना, ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं। बाकी नेत्र प्रकाश आदि तो कारण है ही, इसमें अभिव्यक्ति का कारण क्या है, खुलना। तो कब तक दिखाई देता है और इसको बंद करते ही, तो आप यूं खंडन कर सकते हो, यदि ये उत्पन्न होना आप मान रहे हो इसके होने पर, तो ये न होने पर भी मिलना चाहिए था। जैसे अभिव्यक्ति का रूप का क्या उदाहरण था कि दीप का संयोग हुआ, प्रकाश आया, जब तक दीपक है तब तक वो, और दीपक को हटाया तो अनभिव्यक्त होते हुए भी, ऐसे ही जब तक इसको खोलेंगे तब तक दिखेगा। तो आपका पक्ष ठीक है, ये अभिव्यक्ति है, ये उत्पत्ति नहीं है। अब मैं तो कथन कर रहा हूं कि ये उत्पत्ति है, और खंडन हो जाएगा। फिर उत्पत्ति में तो कारण के हटने पर भी वो विद्यमान रहना चाहिए। अगर उत्पत्ति मानी जाती है, जैसे कुम्हार ने घड़े की उत्पत्ति की, तो कुम्हार के हटने पर भी विद्यमान रहता है। अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति के कारण, अभिव्यक्ति का कारण, अभिव्यक्ति का कारण किसकी, अच्छा नहीं नहीं नहीं करिए, अभिव्यक्ति का कारण जब तक रहता है तब तक ही अभिव्यक्त रहता है, यही प्रतिपादित किया ना इसने, सिद्धांति ने, ठीक है। यदि अब जैसे ये अभिव्यक्ति की बात थी, जब तक ये है तब तक रहेगा, वो हटते ही तो समाप्त, अनभिव्यक्त हो गया है, अंदर अनभिव्यक्त हो गया, ऐसे रूप में कहां। आप अभिव्यक्ति के और भी कोई उदाहरण देख लो, तो ये पुस्तक जादुई है या नहीं है, जादुई पुस्तक है या नहीं है, हाँ या ना, संतोष जी कौन से नहीं है, ठीक है, और किसी को पूछना तो वो जो जादुई एक्चुअल में स्लेट होती है, उसका वो उठा देते हैं तो मिट जाता है, उसमें क्या स्लेट जो होती है और फिर आ जाता है, उसके लिए तो मेरे ख्याल से वो वाला होगा, वो मैजिक स्लेट होती है, उसमें पीछे तो कुछ काला काला वो चिपकने वाला होता है, और ऊपर एक प्लास्टिक की शीट जैसी होती है, तो उस पर लिखते हैं तो लिखने में क्या होता है, वो प्लास्टिक की शीट उस पर चिपक जाती है, चिपक जाती है उतना भाग, जितना जितना हम लिखते गए तो पीछे वाला रंग अलग दिखता है, जो बिना चिपका हुआ है वो अलग रंग का दिखता है, जो चिपक गया है वो अलग रंग का दिखता है, तो वो अक्षर उभर के आ जाते हैं। वास्तव में उसमें इन लेखनी की तरह लिखा नहीं जाता है, उसमें दबाव से वो काला काला या अंदर का रंग आ जाता है, इससे वो लिखा हुआ दिखता है। फिर वो जब वो उसको यूं पीछे से यूं कर लेते हैं, बीच में से एक डंडा सा होता है उसको यूं ऊपर कर देते हैं या यूं खींच देते हैं, उससे क्या होता है, जो संयोग था प्लास्टिक का और पीछे वाला जो चिपचिपा भाग था वो अलग हट जाते हैं, अलग हट गए तो अब वो अक्षर दिखाई नहीं देंगे, वो एक अलग चीज है, उसको इससे मत जोड़िए, वो बच्चों के खेल है, ठीक है। स्लेट्स आती हैं, हाँ, उसको बार बार मिटाना नहीं पड़ता, लिखा हो गया अब उसको यूं कर दिया मिट गई, हाँ ऐसा प्रयोग होता है आजकल, मतलब ये तो बहुत पहले से आती है। अच्छा, ये बहुत पहले से आती है, मैं बचपन में मैंने उसको प्रयोग में लिया हुआ है, तो आती थी पहले भी आती, लेकिन इतनी प्रचलित नहीं है, वो अधिक प्रचलित नहीं है, उतनी सफल नहीं है। लेकिन ही मैं सीधा करते हैं, पाठ के बारे में कुछ और पूछना है तो बोलो। 113 नीचे से दूसरी पंक्ति, नीचे से दूसरी पंक्ति, और काम से काम आगे के सिलसिला में पास कर जाएगा तो और ऊपर ऊपर है इसके ऊपर के रूप में हुए जैसे इति लेकर का साथ विपर्यास उदाहरण साथ रखा तथा जैसे मतलब ये जो क्रम है अव्यय का क्रम आगे पीछे कहा जा सकता है ऐसा तात्पर्य हम से ऊपर करते हैं और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अव्यय का क्रम मतलब आगे पीछे जो अव्यय को पहले से एक तरह से आता है तो एक तरह से ये यहाँ पे विरोधाभास जैसा लगता है तो इसमें कैसे इसमें आप प्रयोग करो विरोध जैसा लगता है या बोलो विरोधाभास लगता है उसमें भी एक जैसा विरोधाभास जैसा लगता है ये तो यूं बोल दो लेकिन ऐसा लोग बात बोलते हैं ऐसा ठीक है जैसे जैसा लग रहा है विरोधाभास जैसा लग रहा है विरोध जैसा लग रहा है ठीक है और कई बार हमें विरोध लग रहा होता है लेकिन फिर भी बोलते हैं इसमें तो विरोधाभास है कहना ये चाह रहे हैं कि विरोध है विरोधाभास नहीं विरोधाभास मतलब विरोध का आभास हो रहा है नहीं विरोध हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मैं ऐसा प्रतीत हो रहा है आभास हो रहा है जो कांच होते हैं ना जैसे ये कांच है ये पारदर्शक कांच है चश्मे पे होता है ये होता है इनको पारदर्शक कहते हैं ट्रांसपेरेंट बोलते हैं और रेल में शौचालय आदि में जो लगे रहते हैं वो पारदर्शक नहीं होते वो कहते हैं पारभासक ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट ये कहते हैं ट्रांसपेरेंट मिरर यानी कांच ट्रांसपेरेंट उसके लिए शब्द होता है ट्रांसलूसेंट पारभासक उसमें आप देखो अंदर आप बैठे हो तो बाहर आने जाने वालों की एक छवि तो दिखाई देती है भाई कोई आया कोई ट्यूबलाइट आई स्टेशन आ गया कुछ यूं भास तो होता है थोड़ा पूरा नहीं दिखाई देता है तो आभास शब्द जो होता है ये अस्पष्ट ज्ञान को बताता है तो जब हमें पता है कि ये विरुद्ध है तब भी कहते हैं ये तो विरोधाभास है शब्द का ठीक प्रयोग हो इसलिए मैं याद दिला रहा हूं ऐसा बहुत बार होगा भाव ये है कि ये विरुद्ध है और शब्द का प्रयोग करते हैं विरोधाभास है तो आपका प्रश्न ये है ऊपर जो ये प्रश्न कल भी किसने किया था आपने किया था आपका समाधान हो गया आप करेंगे इनका समाधान कारण कारण अभी देखो कारिका में ये कहा गया कि जिनका परस्पर संबंध है वो यदि दूरस्थ भी हो ठीक है प्रतिज्ञा उदाहरण हेतु चला दीजिए और जिनका आवश्यकता है वायु रुक गई है ना इसलिए ऐसा लग रहा है नमी बढ़ गई है कारिका ने जो बात कही वो क्या है प्रतिज्ञा उदाहरण हेतु इस हेतु को दूसरे के स्थान पे तीसरी जगह प्रयोग कर दिया तो बोले इतने मात्र से ये कालातीत नहीं हो जाता इनका संबंध टूट गया हो प्रतिज्ञा का हेतु से ऐसा नहीं कह सकते प्रतिज्ञा और हेतु का संबंध फिर भी रहेगा या साध्य धर्म है या साधन धर्म है बीच में उदाहरण आ गया इससे ये साधन धर्म न रहे ऐसा नहीं कह सकते ठीक है केवल इतना ही कहा है यहां पर ये संबंध बना रहता है निग्रह स्थान में जो बात कही गई है वहां ये नहीं कह रहे हैं कि इनका संबंध टूट जाता है यहां कहा संबंध टूटता नहीं है अस्थान में हो भिन्न काल में प्रयोग किए जाते हुए भी इनका संबंध टूटता नहीं है ये बात कही अब जो निग्रह स्थान है उसको आप विरुद्ध तब कहो जब वो निग्रह स्थान में यह कहा जा रहा हो कि दूर आने पे इनका संबंध हट गया तभी तो विरुद्ध बात होगी ना एक विषय परस्पर विरुद्ध बातें कैसे होंगी काल भेद से काल या क्रम भेद से संबंध नहीं हटता। ये कारिका ने बात कही थी। इसका विपरीत भी कहा कि जिनका संबंध नहीं है वो पास में आ जाते हैं, उससे उनका संबंध नहीं बन जाता, उसको भी रहने दो, इतना अंश ही लो। काल भेद या क्रम भेद से संबंध हटता नहीं है, ये हेतु यहां से हटा के यहां ले आया, तब भी प्रतिज्ञा और हेतु का जो संबंध है वो टूटा नहीं है, ठीक है, संबंध नहीं हटता, ये मुख्य बात कही गई इसमें। कालक्रम यहां पर भी, कालक्रम का भेद यहां भी है और निग्रह स्थान में भी काल या क्रम का भेद है, ये तो समानता है। और वहां क्या कहा गया, जहां कालक्रम का भेद होता है वह निग्रह स्थान होता है, वह उन्होंने ये थोड़ा ना कहा है कि संबंध नहीं रहता। हाँ, संबंध नहीं हटता मतलब संबंध संबंध रहता है, कालक्रम भेद पर भी संबंध रहता है, तो वो ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि संबंध हट जाता है। अगर वो ऐसा कहते तब आप यूं कहते हैं कि दो अलग अलग विरुद्ध बातें कही जा रही हैं। विरुद्ध कब होगी, जब एक चीज में दो भिन्न धर्म आएंगे तब ना। काल और क्रम का भेद यहां भी है वहां भी है, इस कालक्रम के भेद होने पर संबंध नहीं हटता, निग्रह स्थान वाला कहता है कि संबंध हट जाता है तो भिन्नता होती, ये कहता है संबंध नहीं हटता, ये कह रहा है संबंध हटता है, तो विरोध आता। क्या निग्रह स्थान ने यह कहा है कि यहां संबंध हट जाता है, ऐसा तो नहीं कहा, नहीं कहा तो विरोध क्यों कह रहे हो। अभी बात सुनो पूरी, इतनी बात हो गई ना, ये तो विरोध नहीं है इसलिए आप इसको विरुद्ध नहीं कह सकते, लेकिन निग्रह स्थान ने कहा क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं वहां पर। अपनी बात की पुष्टि के लिए सूत्र का अर्थ ये क्रम भेद या काल भेद नहीं है ऐसा सिद्धांती सिद्ध करना चाह रहा है, उसकी पुष्टि में एक तो प्रमाण ये दिया, अब दूसरा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं अभ्युपगम से, यदि यही अर्थ हो कालातीत हित्वाभास का, यही अर्थ हो कि काल या क्रम का भेद करना, तो निग्रह स्थान में जो कथन है अप्राप्त काल वहां कहा गया है तो वहां भी वही बात कही गई, अप्राप्त काल में भिन्न क्रम में दे देना वो दोष बताया गया, और उसी को यहां पर हित्वाभास में भी प्रयोग कर रहे हैं तो दो बार कथन हो जाएगा ना, पुनरुक्ति का दोष आएगा ना। जब शास्त्रकार इसको वहां कह चुके निग्रह स्थान में अप्राप्त काल में इसी बात को, ये हेतु को यहां से यहां कर दिया, ये अप्राप्त काल हो गया, इसका जो काल प्राप्त नहीं था वहां भी प्रस्तुत किया, उदाहरण भी अप्राप्त काल हो गया, ये दोनों बदल गए। अप्राप्त काल का कथन जब निग्रह स्थान में वहां अलग से कर चुके हैं, गिना चुके हैं, कहेंगे पूरा शास्त्र देख लो, वो कहेंगे हमारी दृष्टि से, हम अभी पढ़ रहे हैं इसलिए, लेकिन वहां कह चुका है ना शास्त्रकार, उसी बात को वो यहां क्यों कहेगा, वो बात तो वहां कह दी है लेकिन यहां भी कही जा रही है, इसका मतलब है यहां कुछ और बात कहना चाह रहा है, इसलिए यहां पर ये जो काल और क्रम का भेद है ये कथन संगत नहीं है, उसके लिए निग्रह स्थान की बात को लेके और अलग ढंग से अपनी पक्ष की पुष्टि की। तो निग्रह स्थान में जो कहा गया है उसमें और इसमें विरुद्ध नहीं है परस्पर, ये भी बिल्कुल ठीक है वो भी बिल्कुल ठीक है। निग्रह स्थान वो निग्रह स्थान क्यों है, पराजय का हेतु क्यों है, अप्राप्त काल को निग्रह स्थान में क्यों कहा, इसलिए नहीं कहा कि वहां संबंध हट जाता है, संबंध हट जाता है इसलिए नहीं कहा, वो वक्ता की असमर्थता को बताता है, एक नियम को तोड़ रहा है इसलिए वहां निग्रह स्थान कहा गया, संबंध हट जाता है इसलिए निग्रह स्थान नहीं है। यदि वहां कहते हैं कि यह निग्रह स्थान क्यों है अप्राप्त काल, क्योंकि इसमें संबंध हट जाता है, ये अगर वहां हेतु देते और यहां संबंध नहीं हटता ये कह रहे होते, अब विरुद्ध होता परस्पर, तो कोई आपस में विरुद्ध नहीं है, दो अलग अलग बातें कही गई। हो गया, कौन सा पूछो सूत्र जो कालाते अपदिष्टः कालातीतः काल के अत्यय होने पर कहा गया कथन किया गया हेतु कालातीत हेतु कहा था हाँ। सूत्र अत्यय यानी काल के अत्यय होने के बाद जो प्रस्तुत किया जाता है नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है सूत्र का तो कथन करना ही है कालात्यय के बाद ऐसा मत कहो कालात्ययेन युक्तः कालात्ययेन अपदिष्ट कालात्यय के से युक्त जो है साथ में जो कथन है भिन्न काल में कहा गया ऐसा अर्थ नहीं है आप अर्थ ले रहे हो जो हेतु है वो भिन्न काल में यदि कहा जाए तो उसे कालातीत हेत्वाभास कहते हैं आप ऐसा अर्थ ले रहे हो यानी हेतु का कथन मुख से कथन संयोग व्यंग्यत्वात् ये जो कथन है ये बाद में कहा जाए किसके बाद में दारू परशु संयोग के बाद में ऐसा आप कल प्रस्तुत कर रहे थे कि जैसे कुल्हाड़ी मारी अब दारू परशु संयोग तो यहां हो गया यहां तो दारू परशु संयोग हो गया और उसके बाद में बोल रहा है संयोग व्यंग्यत्वात् ठीक है ये बात कह रहे हो ना काल और क्रम का भेद आप जो कह रहे हो वो यही बात है ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रतीत होते हुए भी हम ये अर्थ क्यों नहीं ले रहे हैं ये अर्थ क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये बात अप्राप्त काल निग्रह स्थान में आ गई है यदि वो अर्थ यहां ले लेंगे तो वो अप्राप्त काल व्यर्थ है उसकी इसकी आवश्यकता ही नहीं है उसमें अप्राप्त काल में सभी पांचों अवयवों का ही कथन आ गया है कोई भी अवयव आगे पीछे होगा किसी हेतु के लिए ही नहीं वो तो सभी पांचों अवयवों पर लागू होता है उसमें इसका भी अंतर्भाव हो गया तो इसका अतिरिक्त कथन पुनरुक्ति दोष या तो निरर्थक कथन का दोष यहां आएगा उसका निवारण क्या करेंगे समझाने के लिए भी हमारे को यह समझ होनी चाहिए कि भाषा में ऐसे प्रयोग होते हैं जहां बात कही जा रही है हमें संगति लगा के देखना पड़ता है अभिधा का कथन सीधा सीधा कथन किन के लिए होता है वे सीधे सीधे कथन जो होते हैं छोटे बच्चों को जो होते हैं वो सीधे सीधे बोलना पड़ता है और जैसे जैसे कुछ भाषा के प्रयोग होते हैं ऐसे कहा कुछ जाता है अर्थ कुछ और होता है ये प्रयोग होते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं लक्षणा और व्यंजना जो आने लगती है तो अभिधा में कथन तो प्रारंभ भाषा का प्रारंभिक स्तर होता है इस तरह भी अर्थ हो सकते हैं वक्ता ने इस वाक्य से दोनों अर्थ निकल सकते हैं इससे दोनों अर्थ निकल सकते हैं वो भाष्यकार ने बताया ऐसे निकलता है निकलता हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है उसको छोड़ दो लेकिन जो अर्थ निकल रहा है उसमें एक दोष आ रहा है आप जिस शैली से सोच रहे हो उसमें एक दोष आ रहा है सूत्रकार पे एक दोष आ रहा है उसका निवारण करना पड़ेगा अथवा ये मान लेते हैं कि भाई इसने सूत्रकार ने गलत रचना की भाई संगति तो इन्होंने लगाई नहीं लग रही तो उसको छोड़ दो ये मान लो कि सूत्र गलत है मान सकते हैं ना आप स्वतंत्र हैं बिल्कुल ये सूत्रकार गलत है इसने यूं ही लिख दिया इसको भाषा नहीं आती थी और कुछ है सोच सकते हैं स्वतंत्र हैं उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है व्यक्तिगत उसमें सब स्वतंत्र हैं भाष्यकार ने उसी बात को बताया इसीलिए ये कहना पड़ा ना इनको और दूसरे नैयायिक यानी बौद्ध नैयायिक ये अर्थ लेते हैं इसी के स्पष्टीकरण के लिए तो ये आगे देना पड़ा इनको यहां वक्ता का अभिप्राय ये है गुरु शिष्य परंपरा से जो चलता आ रहा है उससे भी सीखते हैं शब्द जो भी प्रयोग किया है, लेकिन यहां इसका अभिप्राय ये है, इसका अभिप्राय ये है, उस परंपरा को हम व्यास भाष्य से, वात्स्यायन भाष्य से प्राप्त कर रहे हैं। भाई इन्होंने ऐसा खोला, मान के चलते हैं कि उस समय ऐसा ही अर्थ लिया जाता था, इसी अभिप्राय को कहा गया सूत्र द्वारा भी, ऐसा मान के चलेंगे। और गलत है तो ठीक है, गलत तो हो ही सकता है, ऋषि गलती नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, क्यों? ऋषि गलती कर सकते हैं ना, हमारा हमारा जो कथन है, नहीं ऋषि की तो गलती लगेगी ही, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम ऋषि पे दोष नहीं दे रहे, लेकिन हम इस ग्रंथ पे दोष दे रहे हैं कि इस ग्रंथ में गलत लिखा है। ये ग्रंथ शुद्ध प्राप्त नहीं है, इस स्रोत के अंदर मिलावट हो चुकी है, ऐसा कह करके हम इस ग्रंथ की उपयोगिता को, सार्थकता को कम कर ही सकते हैं। भई ये तो इसकी सारी बातें मान्य नहीं है, फिर इसकी कसौटी क्या होगी, कहां ठीक है और कहां गलत है, हम हो सकते हैं। ग्रंथ की प्रामाणिकता पर संदेह आएगा कि भई देखो इसमें गलत सूत्र किसी और ने मिला दिया, ये तो मिलावट वाला दूध है, दूध की हम यूं कहें कि ये दूध मिलावटी है, इसमें दूध की निंदा नहीं है, हाँ ठीक है मिलावट तो है इसमें, किसी ने मिला दिया है, दूध बेचारा क्या करेगा, किसी ने मिला दिया तो मिला दिया, ग्रंथ दूध की थोड़ा निंदा कर रहे हैं हम, क्यों जी? जो मिलावट वाला दूध है किसी ने मिला दिया, हम दूध की थोड़ा निंदा कर रहे हैं, है? उस दूध को प्रेम से ले लेंगे, क्योंकि दूध की तो निंदा कर ही नहीं रहे हैं हम, कि दूध तो अच्छा ही है ना, मिलाने वाले का दोष है उसकी निंदा कर रहे हैं, दूध की तो निंदा है नहीं, तो वो ग्राह्य होगा, हम ले लेंगे उस मिलावट वाले दूध को। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा कह करके हम इस ग्रंथ को दोष देंगे, दो तरीके हैं हमारे पास में, हम इसकी जो सूत्र रचना है उसको ठीक ढंग से इसका ये अर्थ देते हुए व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति होती है, नहीं संदेहात अलक्षण, हम संदेह हो रहा है कि भाई यहां यह अर्थ है या नहीं, हम उसको अलक्षण नहीं कर सकते, अलक्षण करना चाहे तो कर लें, वो भी शैली है, ऋषियों की शैली ऐसी नहीं है। मेरे प्रश्न पूछने में मेरी अपेक्षा ये है कि इसी भाषा से ये अर्थ निकल जाए, इसका इस प्रकार की संगति की अपेक्षा है, इसकी संगति वहां लगती है ये तो आपको बताया, आपका कहना भी मेरे को नहीं लग रही है, आपका कहना है कि मेरे को नहीं लग रही है, उस पर ये सारी बात हुई है। मुझे नहीं लग रहा है तो और लग जाए इस प्रकार की व्याख्या की अपेक्षा, हाँ तो वो फिर और कहीं से आपको मिल जाए तो वहां से हो सकती है, मैं इसको और आपको, मैं इसको आगे नहीं कर सकता, जो जो मैं बता सकता था वो मैंने बता दिया, उसके आगे मेरे हाथ खड़े हो गए, आप नहीं करवा रहे हो, मैं खुद कर रहा हूं ना, मैं खुद खड़ा कर रहा हूं, तो इसको दूसरी जगह कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे आपको स्थल मिलेंगे कि भाई ठीक है वात्स्यायन भाष्य ने जो व्याख्या की है हमारे को ठीक नहीं लग रही है, लगेगा विचारना, ऐसा बिल्कुल भी आग्रह नहीं है कि भाई आप इसको सबको माने, ऐसे दसियों स्थल आएंगे हमें ठीक नहीं लगेंगे, नहीं लग रहे हैं, विचार के लिए रख लिया, दूसरे विद्वान से पूछा, दूसरे टीकाकार को देखा, अपनी उहा लगाई, कोई संगति लगा देगी, लग जाएगी आपकी यही अन्वेषणा कुछ एक नए अर्थ को, उचित अर्थ को दे सकती है, अगली पीढ़ियों को नया मिल जाएगा। ये प्रक्रिया तो आगे चल सकती है, पर पहले तो शंका होते ही पूछेगा ना कोई। आपकी शंका का मना नहीं कर रहा हूं, आपने क्यों पूछा है ऐसा मैंने एक बार भी नहीं कहा, शंकाओं का सदा स्वागत है, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि भी सामने वाला कह रहे भाई इससे आगे हमारा नहीं है, यही हमारी समस्या, तो ये अर्थ निकल सकता है, आप कहो कि नहीं निकल सकता तो उसके आगे क्या उपाय है, छोड़ना ही तो उपाय है कि भाई इसमें और कोई नहीं, हमारे को तो ऐसा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है तो ठीक है, वो विचार के लिए, हो सकता है आप नया अर्थ दे दें, बिल्कुल नया अर्थ दे दें, एक नई देन होगी हमारे को कि भाई इस सूत्र का ऐसा अर्थ हो सकता है, दे सकते हैं, जो असंभव नहीं है, उस पर आप दिमाग लगाओ, आप भी लगाओ, और इतने वैयाकरण भी हैं, सबने इस प्रश्न को सुन लिया है कि भाई हम इसकी कैसे संगति लगाएं, ऐसी संगति जो जैसे श्रुति दर्जी को स्पष्ट नहीं हुआ उनको भी स्पष्ट हो जाए, ऐसी कोई संगति हो मेरे को आई तो मैं भी बता दूंगा आपको, औरों को आए तो वो भी बता दें, यहां पर कक्षा के अंदर अलग से भी बता सकते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं, शब्द का संयोग व्यंग्यत्व है इसको हम साध्य सम कह के खंडन नहीं कर सकते, केवल इतना। ये साध्य कैसे है ये हमें बताना पड़ेगा, बल्कि ये साध्य है इसकी जगह सिद्धांति कह रहा है कि गलत है। ये साध्य सम कह करके नहीं छोड़ रहा है, साध्य सम कह के बोले ये भी तो साध्य है उसको आप पहले सिद्ध करो तब आप प्रस्तुत करना, ऐसा नहीं कह रहा है, ये तो इसको खंडित कर रहा है। आप संयोग व्यंग्यत्व जो बात कह रहे हो, संयोग से अभिव्यक्ति होती है ये स्वीकार कर रहा है सिद्धांति, किंतु शब्द में संयोग व्यंग्यत्व लगेगा या नहीं लगेगा इसको वो परीक्षा कर रहा है, उसकी परीक्षा कर रहा है। रूप में संयोग व्यंग्यत्व है, दृष्टांत उसने प्रस्तुत किया और सिद्धांति भी उसको बिल्कुल स्वीकार कर रहा है, संयोग व्यंग्यत्व है। लेकिन उस संयोग व्यंग्यत्व को आप जो शब्द में लगा रहे हो ये शब्द में घट नहीं रहा है। क्यों नहीं घट रहा है? क्योंकि जब जब ये शब्द सुनाई दे रहा है तब तब संयोग व्यंग्यत्व वो संयोग मिल नहीं रहा है, काल का अतिक्रमण कर गया, वो अतीत में जा चुका है, वो जो संयोग था दारू परशु वो अतीत में जा चुका है, शब्द तो अभी भी सुनाई दे रहा है। वर्तमान होना चाहिए ना, जो हेतु है संयोग है वो तब तक रहना चाहिए जब तक व्यंग्य है, व्यंग मतलब प्रकट प्रकाशित हो रहा है संयोग, और वो दोनों रहने चाहिए ना। अब प्रकट तो हो रहा है लेकिन संयोग अतीत हो चुका है, संयोग अतीत हो चुका है। अब संयोग अतीत हो चुका है मतलब काल का अतिक्रमण कर चुका है, जबकि संयोग और व्यंग्य रूप वो कब तक रहते हैं? जब दोनों वर्तमान होने चाहिए, दोनों वर्तमान काल में होने चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान काल में नहीं है। क्यों नहीं है? हेतु जो था वो अतीत में जा चुका है और ये जो शब्द है ये तो अभी भी अभिव्यक्त है, तो काल अतीत हो गया ना, भिन्न काल में चला गया, उस काल का अतिक्रमण कर गया, वर्तमान काल का अतिक्रमण कर गया, जबकि नियम क्या है? दोनों वर्तमान काल में होने चाहिए, जब तक ये रहता है तभी तक वो रहता है। अब उसके चले जाने पर भी ये विद्यमान है, ये इसने असंगति बताई, तो इसको केवल साध्य सम नहीं कह सकते। क्या कहना है? तो पेंसिल से आपने लिखा है बहुत हल्का, अच्छा अग्नि अनुष्णा कृतकत्वात् जलवत्, किस में दिया ये? कालातीत में, कालातीत में दिया ये। हाँ, उन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया है, फिर बाद में उन्होंने लिखा कि अब मैं भाष्यकार का जो उदाहरण है वो प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने ये थोड़ा सा विचित्र है, लोगों को सबको कुछ कठिन लगता है या विचित्र भी लगता है, उन्हें भी ऐसा लगा होगा, तो पहले इसको प्रस्तुत न करके पहले उन्होंने उसको प्रस्तुत किया जो उनका अभिमत था, अब चूंकि भाष्यकार ने भी लिखा है वो भी प्रस्तुत करना था, उसको उन्होंने वहां प्रस्तुत कर दिया। उसमें कालातीत कैसे दिखा रहे हैं? पर्वत अग्नि वाला है, पर्वत अग्नि वाला है, यही बोल रहे हैं? नहीं, अग्नि अनुष्ण है, अग्नि अनुष्ण है, अग्नि अनुष्ण है, हेतु कृतकत्वात्। कृतकत्वात् का मतलब है बनी हुई होने से, ठीक है, बनी हुई होने से, उत्पन्न होने से। उदाहरण घट, कि घट भी कृतक है, बना हुआ है, बनाया हुआ है, और वो अनुष्ण होता है। अनुष्ण का मतलब है जो उष्ण नहीं है, शीतल नहीं कह रहे, अनुष्ण का मतलब शीतल नहीं, गर्म नहीं है, बस ठंडा नहीं, उष्णता का अभाव केवल बता रहे हैं। घट के समान साध्य धर्म क्या है यहां? अनुष्णता। साधन धर्म क्या है? कृतकत्वात्। ये घट साधन में से है, वैधर्म में से है? साधन में से। व्याप्ति क्या बनेगी? व्याप्ति साधन में से बनेगी, वैधर्म में से? विजय जी, यहां व्याप्ति साधन में से बननी चाहिए या वैधर्म में से? कुछ और सोचते रहते हैं। ये जो अभी बोल रहा था, ये दो तीन बातें आई, वो उसके साथ साथ आप नहीं चल रहे। आप बताओ, साधर्म से बनेगी? आप बोल के बताओ। भाषा की दृष्टि से उसको बोलो, जो जो कृतक होता है या जिसमें कृतकत्व होता है, ऐसी भाषा बोलो, जिस जिसमें कृतकत्व होता है उस उसमें अनुष्णत्व होता है, जिस जिसमें कृतकत्व होता है अनुष्ण होता है, ठीक है। अब इसमें कालातीत बताओ, कालातीत बताओ, क्या कालातीत बताना चाहते हैं इसमें? क्या प्रत्यक्ष का क्या अतिक्रमण हो रहा है? स्पर्श के द्वारा जो स्पर्श से जो उसका उष्णता का बोध हो चुका है। किसकी उष्णता का हो चुका है? हाँ, वो तो चीज हो गई, यूं तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ये खंडित हो गया कि अग्नि उष्ण है, ये हमने प्रत्यक्ष से कर लिया, तो अब ये तो गलत है। लेकिन उस प्रत्यक्ष को अभी हटा करके आप देखोगे, प्रत्यक्ष से खंडित हो जाएगा, शब्द प्रमाण से खंडित हो जाएगा, अभी अन्य प्रमाण को मत लाओ आप। अब इसी पंचावयव में ही इसका दोष पकड़ लो ना, आप इसको खंडन करने के लिए क्या कर सकते हो? इसको खंडन करने के लिए है? जो कृतक होते हुए भी उष्ण हो, ऐसा यदि आप उदाहरण ले आओगे तो क्या खंडित होगी? उनकी हेतु खंडित हो जाएगा, प्रति यानी उनकी व्याप्ति खंडित हो जाएगी। उदाहरण लाओ, है सूर्य, सूर्य कृतक है और उष्ण है, अगर वो स्वीकार कर लेता है तो ठीक है, आपका उदाहरण बुद्धि सामने है अगर उसका तो ठीक है। आज बारिश हो रही है, पकोड़े बना रहे हैं इसीलिए छिद्र पूर्ति आपका पूरक, इसीलिए सूचना कराई कि 15 मिनट और कक्षा चला हो आज बिना चाय के 15 मिनट और कैसे चलेगी चलो कोई भी गर्म चीज ले लो आप, यानी आपको हमको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो उत्पन्न हुए हैं लेकिन गर्म है, ठीक है, जो उत्पन्न हुए हैं और गर्म है, वो उदाहरण लेने पे ये व्याप्ति खंडित हो गई। तो इसको कालातीत किस तरह से ले रहे हैं ये एक समझने की बात है। मैंने उसको देखा तो था पर मैंने कहा पता नहीं कैसे कह रहे, जो भी है उसको रहने दो अभी विषय को, फिर आगे का भी पाठ चलना है, 15 मिनट तो वैसे ही ज्यादा हो चुके हैं, इसको छोड़ दो अभी। आप हमारा वात्स्यायन भाष्य का जो उदाहरण है उसको प्रस्तुत कर ही दिया है आपके सामने, पढ़ चुके हो, उतने को आप ले लो। और वो कांड का है इसमें 113 पृष्ठ में, बोलो। इसमें यस्य येनार्थ संबंध तो पूर्व में इसमें दूसरी पंक्ति अर्थतो ही असमर्थान आनंद करें अकार तो यहाँ संबंध का मतलब क्या है? तो असमर्थता का अर्थ से जो असंबद्ध है असमर्थ समर्था पद विधि वाला असंबद्ध है अर्थ से जो संबद्ध नहीं है संबंधित नहीं है उनमें आनंतर्य संबंध का कारण नहीं बन सकता। समर्थ को आनंतर्य से उनमें सामर्थ्य पैदा हो जाए ऐसा नहीं होता। ठीक है वो उदाहरण व्याकरण वाला ही है राज्य है पुरुष नहीं भार्या राज्य है पुरुषो देवदत्तस्य भार्या राज्य है पुरुषो देवदत्तस्य। अब राज्य है और पुरुष इस उदाहरण में आनंतर्य होते हुए भी ये समर्थता नहीं ला पाता असमर्थ है। तो आनंतर्य सामर्थ्य में कारण नहीं होता हो भी सकता है निषेध नहीं करे आनंतर्य समर्थों में आनंतर्य हो सकता है उसका निषेध नहीं है किंतु आनंतर्य है तो समर्थता होगी ही ऐसी व्याप्ति नहीं कह सकते। तो भिन्न काल भिन्न जगह भी कही भी है तो हेतु हेतु ही रहेगा उसका संबंध जिससे भी है उससे रहेगा उसमें उदाहरण से साधर में है तो रहेगा साध्य का साधन करने वाला है तो वो रहेगा उनमें जो प्रयोजन है एक दूसरे के या परस्पर संबंध है इतरेतर आश्रय जो है संबंधता है वो समाप्त नहीं हो जाती केवल इतना ही का है। इसलिए यहां संबंध बताना मुख्य है ना कि काल पे प्रयोग करना तो इसको कालातीत कहने से वो निरर्थक नहीं हो जाता संबंध की दृष्टि से हेतु जिस लिए प्रयोग किया गया वो तो प्रयोजन वहां भी आ सकता है ये बात यहां वो समीप सामीप्य संबंध कोई संबंध नहीं है इसमें एक दूसरे का साध्य साधक संबंध लेंगे दूसरे को सिद्ध करता है पुष्ट करते हैं एक दूसरे को वही लेंगे सामीप्य संबंध है। अब मान लो एक ही घर में रह रहे हैं या पड़ोस में रह रहे हैं बोले हमारे बहुत अच्छे संबंध है क्या संबंध है पड़ोसी वाला और हमारा समीप सामीप्य संबंध है अविना भाव हमारा घर उनके घर से कभी दूर नहीं जाता कह सकता उनका घर हमारे घर से कहीं दूर नहीं जाता बिल्कुल वहीं पर ही है एक इंच भी हम खिसकते नहीं है हमारा इतना अच्छा संबंध है। अब इस अर्थ में तो संबंध होगा ही नहीं ठीक है संबंध आप बता रहे हो तो आपके मकान का ही तो समीप सामीप्य संबंध है आप जो रहने वाले हैं उनमें तो संबंध नहीं है ना प्रसंग चल रहा था भाई हमारे पड़ोसी से अच्छे संबंध है अब संबंध बता कर रहे हैं मकान के संबंध बता रहे हैं उससे हमारे संबंध सिद्ध दोनों हो जाते हैं। तो ये समीप सामीप्य वाला तो एक अलग संबंध हो गया जब और कोई नहीं संबंध नहीं होता है तो समीप सामीप्य भी हम लेते हैं उस संबंध को बताने के लिए षष्ठी आती है उसका समीप सामीप्य संबंध में भी हम प्रयोग कर सकते हैं संबंध को बताने के लिए षष्ठी होगी वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो कहीं ऐसा अभिप्रेत हो तो जैसे कि घड़े के कुंभ के क्या कूप के समीप जो घट है कौन सा घड़ा जो कुएं के पास में है कूप वाला घड़ा उसको संबंध बना करके हम कह सकते हैं भाई वो उसके संबंध है उससे हमें केवल पता लग रहा है उनका आपस में संबंध है या नहीं है ये एक अलग बात है। दो पति पत्नी हो उनमें विवाह विच्छेद भी हो चुका है अलग अलग रहते हैं फिर पति का नाम कुछ है उस नाम के कई व्यक्ति हैं मान लो अशोक नाम है बोले कौन सा अशोक जो उसका पति था अब यूं तो कोई संबंध नहीं है लेकिन वो भूतकाल को लेके या किसी भी तरह से हम कह सकते हैं असंबंध होते हुए भी संबंध जोड़ दिया है ना हमने किसी कारण से ऐसा। ठीक है आगे देखिए 114 अथ छलम छल का प्रयोग एक छल होता है लोक में हम करते हैं भाई बड़ा छली कपटी है हैं विश्वासघाती थोड़ा अलग अर्थ होता है छल करने से विश्वासघात प्रतीत हो जाता है, लेकिन विश्वासघात एक अलग चीज है। बिना छल किए भी विश्वासघात कर सकता है वो, धोखा देने वाला, धोखा देने वाला धोखा बिना विश्वासघात किए भी धोखा दे सकता है, पर धोखे में विश्वासघात भी छुपा है, पर अलग अलग है। ये छल है, ये छल अलग तरह का है। चूंकि लोक में छल शब्द बड़ा निंदित है, इसलिए बातचीत में अब वर्तमान काल में किसी को कहना कि आपने छल का प्रयोग किया है, ये दुखद हो जाता है। जो समझते हैं शास्त्र को, यहां ये छल का मतलब ये ले रहे हैं, दोनों समझते हैं, हम आपस में कह सकते हैं आपने छल का प्रयोग किया, लेकिन सामान्य व्यक्ति ने अगर इन छल का प्रयोग किया और हम कहें कि आप तो छल का प्रयोग कर रहे हो, उसको वो बहुत खराब लगेगा। वहां इस शब्द का प्रयोग ना करें, वहां वैसे बता दें भाई आपने ऐसा ऐसा किया है, मैं कुछ अलग अर्थ ले रहा था, आपने कुछ भिन्न अर्थ ले लिया, लेकिन उसको छल नहीं बोलना है। वहां पर हम आपस में बोल सकते हैं जो समझते हैं, जो परस्पर परिचित हैं, न्याय दर्शन के जो परिचित हैं, वो छल का प्रयोग कर सकते हैं। अपरिचितों के साथ में छल का प्रयोग नहीं करना है। तो ये छल का ही तो प्रयोग बता रहा हूं मैं आपको। देखो छल क्या होता है, तो एक सामान्य परिभाषा की आप उसको सूत्र पर ध्यान दो। वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्या छलम, वचन का विघात, विघात मतलब उसको खंडित करना, ये तो गलत कर दिया आपने, गलत बोला है, किसी सामने वाले के वचन का वाक्य का खंडन करना, यह है वचन का विघात, ये छल कहलाता है। छल में दूसरे के वचन का विघात करते हैं, लेकिन कैसे, यूं तो हम और भी तरह से दूसरे के वचन का खंडन करते हैं, वचन विघात करते हैं, लेकिन कैसे, अर्थ विकल्प उपपत्या, अर्थ के भेद को प्रस्तुत करके। सामने वाले ने किसी शब्द का विशेष अर्थ में प्रयोग किया, उस अर्थ को छोड़ करके भिन्न अर्थ को लेकर के उसका खंडन करना, ये छल कहलाता है। अर्थ विकल्पोपपत्य, विकल्प मतलब भिन्न भिन्न कल्प, भिन्न अर्थ करके, विपरीत अर्थ करके, उस शब्द का विपरीत अर्थ करके खंडन कर देना, ये छल कहलाता है। ये सामान्य लक्षण है, ये सभी छलों में घटेगा, लेकिन विशेष छलों के लक्षण अलग अलग बताएंगे। तो भाष्य, न सामान्य लक्षणे छलम शक्युम उदाहरतुम, कोई क्या आपने लक्षण तो कर दिया, अब इसका उदाहरण दो। बोले ये तो सामान्य लक्षण है, सामान्य लक्षण मतलब सब छलों में घटता है, इसके लिए कोई उदाहरण नहीं दे सकते। तो न सामान्य लक्षण है छलम उदाहरतुम शक्यम उदाहरतुम, विभागे तो उदाहरणानि, विभाग जब करेंगे इसका वहां हम उदाहरण देंगे सबका अलग अलग, इसलिए आगे चलते हैं। अगला सूत्र 11वां, विभागश्च, उसका विभाग क्या है, तत्त्रिविधम वाक् त्रिविधम, ये तत् मतलब छल तीन प्रकार का होता है, उसमें वाक् छलम ये एक हो गया वाक् छल, दूसरा है सामान्य छलम सामान्य छल, तीसरा है उपचार छलम च एक उपचार छल, वाक् छल सामान्य छल उपचार छल, ये तीन छल हो गए। तीनों में वचन का विघात करते हैं अर्थ विकल्प की उपपत्ति से, भिन्न अर्थ प्रस्तुत करके अर्थ का विघात करते हैं, ये सामान्य लक्षण तीनों में घटेगा। तेषाम, उनमें से वाक् छल क्या है उसको बता रहे हैं, सूत्र संख्या 12 डाल लेना, अविशेषाभिहिते अर्थे वक्तुः अभिप्रायात अर्थांतर कल्पना वाक् छलम, अविशेष अभिहिते अर्थे, अर्थ के सामान्य रूप से कथन किया गया होने पर कोई ऐसा शब्द बोला गया जिसका विशेष अर्थ वहां पर नहीं है, ये सामान्य रूप से कथन किया, अविशेष अभिहिते अर्थे वक्तुः अभिप्रायात, वक्ता का जो अभिप्राय था तात्पर्य था उससे, अर्थांतर कल्पना भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेना, ये वाक् छल है। किसी एक शब्द को अनेक अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है, वक्ता ने किसी विशेष अर्थ में उस शब्द का प्रयोग किया है, उस विशेष अर्थ के को छोड़ करके, विशेष अर्थ में प्रयोग किया है लेकिन विशेष प्रकट नहीं किया, शब्द तो सामान्य ही प्रयोग किया है लेकिन विशेष अर्थ में प्रयोग किया, उस विशेष अर्थ को न लेकर के भिन्न अर्थ ले लेना, इसे वाक्छल कहते हैं। प्रयोग करने वाला दूसरा, सामने वाला, एक ने तो शब्द का प्रयोग कर दिया, किसी भी अर्थ में प्रयोग किया, जो प्रतिपक्षी है उसने भिन्न अर्थ लेकर के उस पहले वाले का खंडन किया, तो ये उसका दूसरे वाले का वाक्छल कहलाएगा। दूसरा अर्थ देने के लिए प्रयोग कर देता है, भ्रांति जनक द्विअर्थी, द्विअर्थी शब्द का प्रयोग कर देते हैं, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करके कई जने दूसरे में गलत अर्थ देते हैं, ऐसा हो सकता है। वो इस तरह का वाक्छल नहीं है, है वो भी वाक्छल है लेकिन यहां वाक्छल कहां का माना जाएगा, जहां वक्ता ईमानदार है, उसने अपने एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किया है और उसका वो खंडन कर रहा है। यहां एक व्यक्ति एक शब्द का प्रयोग दो अर्थों में कर रहा है कि सामने वाला जो अर्थ लेना होगा ले लेगा, वास्तविक अर्थ नहीं, वो लेगा दूसरा अर्थ, उसे पता है कि ये दूसरा अर्थ लेगा, इसीलिए वो ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है, उस तरह से छल का प्रयोग है लेकिन इसमें किसी का खंडन नहीं है, इसलिए ये न्याय दर्शन वाला छल नहीं कहलाएगा। भाष्य देखिए, नव कम्बलो अयम मानवकः इति प्रयोगः। नव कम्बलः, ये समस्त पद है, समास किया हुआ, यानी दो शब्द मिले हुए हैं समास से, तो नव कम्बलो अयम मानवकः, ये मानवक जो है नव कम्बल है। अब नव कम्बल शब्द में नव का अर्थ क्या होगा उसके आधार पर आगे बात चलेगी। तो अत्र नवः कम्बलो अस्य इति वक्तुः अभिप्राय, वक्ता का अभिप्राय क्या था यहां, नवः कम्बलो अस्य, नवः मतलब नवीन, नया कम्बल है जिसका, उस ब्राह्मण को कहा गया, मानवक को कहा गया नव कम्बलः। ये बच्चा कैसा है, मानवक मतलब बच्चा, ये बच्चा कैसा है, नए कम्बल वाला है, नए कम्बल वाला, ये वक्ता का अभिप्राय था नव कम्बल शब्द का प्रयोग करते हुए। विग्रह हेतु विशेषो न समासे, इसका जब विग्रह करते हैं तब ये विशेष पता लगता है, कौन सा विशेष, नवः कम्बलः कम्बलो अस्य, ये जो नवः शब्द का प्रयोग करेंगे विग्रह करेंगे तो पता लगेगा कि ये क्या अर्थ कहना चाहता है, नहीं तो समस्त पद में तो विशेष अर्थ पता नहीं लग रहा है। दूसरा अर्थ क्या है वो आगे बताएंगे। तत्रायम छलवादी वक्तु अभिप्रायात अविवक्षितम अन्यम अर्थम नवकम्बलो नवकम्बला अस्य इति तावत अभिहितं भवता इति कल्पयति कल्पयित्वा च असंभवेन प्रतिषेधति एको अस्य कम्बल कुतो नवकम्बला इति। छलवादी क्या, वक्ता के अभिप्राय से अविवक्षित अन्य अर्थ को ले लेता है, क्या अर्थ ले रहा है, नवकम्बला अस्य, नव में इसमें नवः विसर्ग नहीं है और कम्बला ये बहुवचन है ना, कम्बला पहले वाले में क्या था, नवः एक वचन था, कम्बलः एक वचन था, नवः कम्बलः, तो वहां नौ कम्बल नहीं ले सकते क्योंकि एक वचन है दोनों जगह, नवः कम्बलः, और यहां नव कम्बलाः, नव में विसर्ग नहीं है, ये नौ, नव मतलब संख्या का द्योतक है, नौ कम्बल, कम्बलाः ये बहुवचन है, तो विग्रह तो किया नहीं, नव कम्बलो अयम मानव का बोला, उसके दोनों विग्रह हो सकते हैं, वक्ता का मतलब था कि नए कम्बल वाला है और उसने कहा कि इसके नौ नया नहीं, इसके पास नौ कम्बल कहां है, नहीं बाकी आठ कहां है, नहीं और इसके पास नौ कम्बल कहां है, इसके पास तो एक ही है, इसके पास तो एक ही है, आप इसको नौ कम्बल वाला कैसे कर रहे हो, तो खंडन कर रहा है ना पहले वाले का, उसके वचन का खंडन कर रहा है, आप गलत कह रहे हो। हो गया यहां तक, आगे देखिए। तदिदम सामान्य शब्दे वाची छलम वाक्छलम इति, तो ये सामान्य शब्द में यानी वाणी में छल का प्रयोग करना वाक्छल कहलाता है। सामान्य शब्द में, शब्द को ही खोला वाणी में, सामान्य शब्दे यानी वाणी में छल का प्रयोग करना वाक छल कहलाता है। आगे बताएंगे। अस्य प्रत्यवस्थानम, अब इसका खंडन या समाधान कैसे करेंगे? अब यहां तो बात अट जाएगी, वो कहेगा नहीं ऐसा ही अर्थ है शब्द का नव कम्बलोयम, वो कहेगा नहीं मेरा तो यह मतलब था। तो कौन ठीक है इनमें से, कौन ठीक माना जाएगा? वक्ता ही हमेशा ठीक माना जाएगा, उसने जिस अर्थ में प्रस्तुत किया है सामने वाले को उसी अर्थ में मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। पर कैसे ये अर्थ ले रहे हैं उसको बताएंगे। तो अस्य प्रत्यवस्थानम, इसका खंडन कैसे? सामान्य शब्द य की जगह द कर लेना। सामान्य शब्दस्य अनेकार्थत्वे अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेष वचनम्। सामान्य शब्द से, सामान्य शब्द के नव कम्बल, ये एक सामान्य शब्द है। सामान्य शब्द क्या मतलब? इस शब्द का ये भी अर्थ हो सकता है, ये भी अर्थ हो सकता है, उन दो अर्थों के लिए ये समान शब्द है, इसलिए ये सामान्य शब्द हुआ। ठीक है, नया कम्बल और नो कम्बल, इन दोनों के लिए, इन दो भिन्न भिन्न अर्थों के लिए एक समान शब्द है नव कम्बल, नौ कंबल वाला या नए कंबल वाला, इन दोनों अर्थों के लिए समान शब्द है नव कंबल। तो कहा सामान्य शब्दस्य, सामान्य शब्द का अनेकार्थत्वे, अनेक अर्थ होने पर, सामान्य शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, वो सामान्य शब्द है ही वो जिसके अनेक अर्थ हो रहे हैं। अनेकार्थत्वे सति अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, उनमें से किसी एक अर्थ की कल्पना या उसको स्वीकार करना, ये कल्पनायाम विशेष वचनम कर्तव्यम, विशेष वचन आपको बताना पड़ेगा क्यों आपने यही अर्थ लिया इस शब्द का। इसके जब दो अर्थ निकल सकते थे तो आपने यही अर्थ क्यों लिया, इसका कोई विशेष कथन करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो ये अर्थ ले लूंगा, कुछ कारण बताना पड़ेगा यही अर्थ क्यों ले रहे हो आप। दूसरे को जिसने छल, जो छलवादी है उसको बताना पड़ेगा आपने यही अर्थ क्यों लिया। वक्ता ने एक अर्थ लेकर के प्रयोग किया, दूसरा भिन्न अर्थ लेकर खंडन कर रहा है, तो उससे पूछना आपने ये भिन्न अर्थ ही क्यों लिया। अब ये अर्थ भी तो ले सकते थे, जब इसके दोनों अर्थ थे आप ये अर्थ क्यों नहीं ले रहे हो और वो अर्थ क्यों ले रहे हो। अभी पहले यहां तक रखो, अभी स्पष्ट होगा। वो जो अयम मानव का सामने है या नहीं है, है या नहीं है वो? ओ नव कम्बलो अयम मानव का, अरे आपने तो आज नए कपड़े पहन रखे हैं, नए कम्बल वाला है। तो जब ये कथन किया जा रहा है उस परिस्थिति में वो मानवक बच्चा वहां पर है, और उसके संदर्भ में अब ये कहा जा रहा है नव कम्बलो अयम मानव का। कोई ऐसा कहेगा क्या कि एक कंबल है और यूं कहेगी नौ कंबल वाला है? ऐसे बोलेगा क्या कोई सामान्य रूप से? नहीं बोलेगा। वहां जो दिख रहा है, अब सामने वाले का कर्तव्य कि ये इसको देख करके बोल रहा है, तो उसे अपने आप समझना चाहिए कि यहां ये नए कंबल की बात कर रहा है या नौ कंबलों की बात कर रहा है, यहां कौन सा घट रहा है। जब वो नए कंबल वाला दिख रहा है, नया कंबल वाला है, अब फिर भी वो बोल रहा है कि आप नौ कंबल क्यों कह रहे हो इसको, ये तो एक ही कंबल है इसका, वो प्रमाणित करेगा। वक्ता ने जो कहा उसके दो अर्थ हैं, यदि एक भी अर्थ वहां घट रहा है तो सामने वाले को वही अर्थ लेना चाहिए जो घट रहा है वहां पर। ठीक है, दूसरे को कहना चाहिए जो विशेष वचन उसने किया, क्योंकि वो विशेष वचन कह रहा है कि नहीं ये तो नौ कंबल अर्थ है, यहां पर नौ कंबल वाला तो ये है ही नहीं, विशेष अर्थ ले रहा है, तो उसको पूछा जा रहा है इसमें आप विशेष कथन करो। आगे छलवादी से पूछ रहे हैं, उसको आक्षेप दे रहे हैं। नव कम्बल इति अनेकार्थाभिधानम, ये नव कम्बल शब्द अनेक अर्थ को कहने वाला है। नव कम्बलो अस्य इति, नया कम्बल है इसका, इत्येतत् भवता अभिहितम, ये जो आपने कहा तच्चना संभवति, ये संभव नहीं है, इसमें बीच में कुछ छूटा हुआ है, उसको आप लिख लीजिए। ऊपर लंबी पंक्ति है, ऊपर अलग से लिखिए उसको। नव कम्बलो से, से के बाद में अस्य, नव कम्बलो अस्य, नवह, नवह कम्बलो अस्य, ये एक वाक्य हो गया विपरीत अल्प विराम। इसके बाद में चिन्ह लगा के ऊपर लिख लीजिए नव कम्बला अस्य इति, उसको फिर विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, नव कम्बला अस्य इति, नव कम्बला अस्य इति, यानी दूसरा वाला पक्ष, ये दोनों दे दिए और फिर पूर्ण विराम लगा दीजिए, तो वाक्य क्या बनेगा, नव कम्बल इति अनेकार्थ विधानम। नव कम्बल ये अनेक अर्थ को कहने वाला होता है, कौन कौन से अर्थ, तो दोनों को कह दिया, पहला नवह कम्बलो अस्य और दूसरा नव कम्बला अस्य इति, पूर्ण विराम लगा दीजिए, हो गई बात। हाँ, नव कम्बला अस्य ये पहला अर्थ और नव कम्बला अस्य ये दूसरा अर्थ, पहला है नवह कम्बलो अस्य, दूसरा है नव कम्बला अस्य, ये बंद कर दो इसको। अब दूसरा वाक्य इसके आगे प्रारंभ कीजिए, एतस्मिन् प्रयुक्ते, एतस्मिन् प्रयुक्ते या इयम् कल्पना, ये यम कल्पना, एतस्मिन् प्रयुक्ते ये यम कल्पना, एतस्मिन् प्रयुक्ते ये यम कल्पना, और फिर विपरीत अल्पविराम में लीजिए नव कम्बला अस्य इति, नव कम्बला अस्य इति, नव कम्बला अस्य इति, अस्य इति एतद् भवता, अब जो आगे लिखा हुआ है भाष्य में, एतद् भवता अभिहितं तन्न संभवति इति, ठीक है। तो नव कम्बल के दोनों अर्थ हो सकते हैं, तो उसने पूर्व पक्षी एक व्यक्ति ने कहा तो नव कम्बला अस्य, ये जो आपका कथन है ये संभव नहीं है यहां पर, क्यों नहीं है, आगे एतस्याम अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेषो वक्तव्य, इस स्थिति में अन्य अर्थ की कल्पना में आपको विशेष कथन करना पड़ेगा, आपने विशेष कथन नहीं किया है, बिना विशेष कथन के बस कह दिया है, खंडन पे उतर आए, या तो विशेष कथन करोगे, यहां यही अर्थ हो सकता था। आगे यस्मात विशेषो अर्थ विशेषेषु विज्ञायते, चूंकि यस्मात मतलब यस्मात हेतु हो, जिस हेतु से विशेषो, विशेष अर्थ विशेषों में, थ पे रेफ की मात्रा ले लेना, अर्थ विशेषेषु विज्ञायते, जिस हेतु से अर्थ विशेषों में विशेष जाना जाता है, किनमें, अयम अर्थो अनेन अभिहितः, यही अर्थ इससे कहा गया, वो हेतु आपको बताना चाहिए, सच विशेषो नास्ति, वो विशेष आपने कुछ कहा नहीं है, तस्मात मिथ्या अभियोग मात्रम एतदिति, आपने मिथ्या अभियोग किया है, केवल मिथ्या कथन, मिथ्या आरोप लगाया है बिना विशेष कथन के, यही अर्थ क्यों आप ले रहे हो, विशेष अर्थ लेके खंडन कर रहे हो, उसमें हेतु दो आप पहले, यही अर्थ क्यों ले लिया आपने। आगे भाष्य, प्रसिद्धश्च लोके शब्दार्थ संबंधो अभिधान अभिधेय नियम नियोग, लोक में शब्दार्थ संबंध प्रसिद्ध है, ये शब्द और इस शब्द का ये अर्थ, ये पहले से ज्ञात है, प्रसिद्ध है मतलब ज्ञात है, क्या, उसी को आगे खोला, अभिधान अभिधेय नियम नियोग, अभिधान और अभिधेय के नियम का संबंध, अभिधान का मतलब वो शब्द जो कहता है और अभिधेय मतलब वो शब्द जिसको कहता है, अर्थ यानी, तो अभिधान और अभिधेय के नियम का नियोग, नियोग मतलब संबंध, इनमें नियम रहता है, ये शब्द इसे इस अर्थ को कहेगा, ये जो नियम है उसका संबंध लोक में प्रसिद्ध है, एक बात कही, इसी को खोल रहे हैं, अस्य अभिधानस्य अयम अर्थो अभिधेय इति समान समान शब्दस्य विशेष, इति समान सामान्य शब्दस्य विशेषो विशिष्ट शब्दस्य, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, ये बात सामान्य शब्दों में भी समान है और विशेष शब्दों में विशेष है, विशिष्ट शब्दों में विशेष है, सामान्य शब्द होगा वो अनेक अर्थों को बताएगा समान रूप से, वो भी सामान्य शब्द इसको भी कहेगा, उसको भी कहेगा, इसको भी कहेगा, जैसे मनुष्य, मनुष्य एक सामान्य शब्द है, वो इसको भी कहेगा, इसको भी कहेगा, इसको भी कहेगा, इसको सब मनुष्यों को कहेगा, और विशिष्ट विशेष को ही कहेगा, जैसे वानप्रस्थ साधक आश्रम, ये विशिष्ट शब्द है, ये विशेष को ही कहेगा, अनेकों नहीं कह सकता ये। आगे प्रयुक्त पूर्वाश्च इमे शब्दा अर्थे प्रयुज्यन्ते न अप्रयुक्त पूर्वाः, ये जो शब्द हैं ये प्रयुक्त पूर्व हैं, पहले प्रयोग किए जा चुके हैं, प्रयुक्त पूर्व पहले प्रयोग किए जा चुके हैं, फिर प्रयोग किए जाते हैं, न अप्रयुक्त पूर्व, पहले जिस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया उसका भाषा में प्रयोग नहीं होता है दूसरे को समझाने के लिए, पहले प्रयोग हो चुके हैं वो। यदि नए शब्द का प्रयोग करते हैं तो अर्थ को बताते हुए करना पड़ता है, इस शब्द का ये अर्थ है, बिना अर्थ के बताए जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो प्रयुक्त पूर्व शब्द होते हैं। प्रयोगश्च अर्थ संप्रत्ययार्थ, ये प्रयोग क्यों है, शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग क्यों है, अर्थ को जनाने के लिए। अर्थ प्रत्याच्य व्यवहार इति, क्योंकि अर्थ का ज्ञान होने पर ही व्यवहार होता है, हमने शब्द बोला उससे उसको कुछ पता लगा और उससे कुछ व्यवहार होता है। तत्र एवं अर्थगत्यर्थम शब्द प्रयोगे, अर्थगत्यर्थे अर्थ की गति के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग होने पर, क्योंकि शब्द का प्रयोग अर्थ के ज्ञान के लिए ही है, तो तत्र एवं अर्थगत्यर्थे शब्द प्रयोगे सामर्थ्यात सामान्य शब्दस्य प्रयोग नियमः, सामान्य शब्द के अभी जो प्रयोग का नियम है कि ये इसी जगह पर घटेगा, इसका प्रयोग इसी के साथ में होगा, ये कैसे होगा, सामर्थ्य से, संबद्ध से, जो संबद्ध होगा सामर्थ्य होगा तभी होगा। कैसे, उदाहरण दे रहे हैं, अजाम ग्रामम नय, बकरी को गांव ले जाओ, बकरी शब्द सामान्य है या विशेष है, विशेष भी है, गाय भैंस की अपेक्षा विशेष है, लेकिन लेकिन बकरियों की अपेक्षा सामान्य। ये जो बकरी शब्द है ये किस बकरी के लिए है, मेरी बकरी, तेरी बकरी, लाल बकरी, पीली बकरी, ये तो कुछ कहानी है, नाम लेकर के फला बकरी। अभी दिल्ली में बकरी की बहुत पूछ हो गई है, बकरी का दूध मिल नहीं रहा है, 200-200 रुपए लीटर, 500 रुपए लीटर, 1000 रुपए लीटर में भी नहीं मिल रहा है, लोग खूब मांगने लग गए, बकरियां हैं कम और लोग मांगने बहुत लग गए हैं। ये जो डेंगू था ना, डेंगू ऐसा सुनने में आया कि उसके उसका इलाज होता है, बकरी के दूध पीने से डेंगू ठीक होता है और डेंगू होता नहीं है वो पपीते के, ये भी पपीते के पत्ते कहते हैं, दिल्ली में पपीते के पत्ते 200-200 रुपए का एक पत्ता मिल रहा है दिल्ली में जितने पपीते थे तोड़ लिए लोगों ने जिनके थे, और जितनी पौध थी ना जो बिकती है पौध पपीते लगाने की, वो सारी बिक गई, लोग खरीद के ले गए अपने यहां लगाने के लिए कि खाते रहेंगे तो डेंगू नहीं होगा, डेंगू से इतना डर है, दिल्ली में है ना, उनके भाई को हुआ था वहां पर, फिर ये उनके भाई उनको हो गया, ये भी डर रहे थे ये बच गए, ये तो इन्होंने भी पपीते के पत्ते मंगवाए थे, वहां मंगाए थे ना मोडासा में पपीते का पत्ता, इसमें कहते हैं, हालांकि अभी इतना सिद्ध नहीं है लेकिन लाभदायक है, तो बकरी का दूध भी मिलना दुर्लभ हो गया, बताओ था दिल्ली में कितनी बकरी होंगी, दूर से लाएंगे भी तो इतना महंगा हो गया, और लोग इतना दे दे करके भी दूध ले रहे थे उसको जिनके पास पैसा है। अजाम ग्रामम नया, बकरी को गांव ले जाओ, कौन सी बकरी, और गांव, गांव शब्द भी सामान्यवाची है, कौन सा गांव, कौन सा गांव, अब मैं किसी ने कहा गांव, बकरी को गांव ले जाओ, पिता ने बेटे को कहा, कहां खड़े हैं, खेत में खड़े हैं, तो कौन सी बकरी, अपनी बकरी, और गांव कौन सा, अपना गांव, अब वो कहने लगे वो दूसरे की बकरी ले ले और दूसरे गांव में ले जाए तो क्यों वही बकरी ली, क्यों वही गांव का अर्थ लिया, क्यों लिया, शब्द तो सामान्य थे, सामर्थ्य से, इसी बात को इन्होंने कहा कि तत्रैवम अर्थगत्यर्थे शब्द प्रयोगे सामर्थ्यात सामान्य शब्दस्य प्रयोग विषय, सामान्य शब्द का जो प्रयोग है वो सामर्थ्य से लगेगा, हर जगह आप नहीं घटा सकते, नहीं तो मूर्ख कहलाएंगे। कैसे निर्णय होगा, कैसे निर्णय होगा, क्या प्रमाण है, कैसे निर्णय होगा, वहां जो बकरी खड़ी हुई है और हमारा जो गांव है वो ही होगा, भले ही उसने कहा नहीं है। अब किसकी बात मानेंगे, वक्ता की? वो सुनने वाला वो कहे कि नहीं आपने बकरी का मतलब इसी बकरी का कहा, ये कैसे सिद्ध है? आपने कोई विशेषण तो दिया नहीं। बोले नहीं, ये सामर्थ्य से ही सिद्ध है। किस प्रसंग में बात कही जा रही उस पर वक्ता पे आक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, जिसने अर्थ गलत लिया है दूसरे व्यक्ति ने, उस पर तो आक्षेप होगा कि आप गलत अर्थ ले रहे हो, आप छल का प्रयोग कर रहे हो। बकरी मतलब ये बकरी था, गांव मतलब अपना गांव था, आप यूं ही कोई भी बकरी कोई भी गांव ले रहे हो, ये आपका अर्थ है। यद्यपि वो अर्थ लिया जा सकता है इस शब्द का, पर सामर्थ्य देखी जाएगी। सामर्थ्य निर्णायक है, प्रसंग निर्णायक है, अधिकारिता दूसरे ढंग से अधिकारी। दूसरे का सर्पी आ रहा, सर्पी कहते हैं घी को, घी को लेकर के आओ, ले चलो। कौन सा घी? दुनिया में इतना घी है। बोले जी मैं तो सारे घी को उठा ही नहीं सकता, यहां तो मतलब दुनिया में इतना घी है, कितने ट्रक घी है या पूरी की पूरी वो जहाज भर के आते हैं घी के कंटेनर। बोले जी आप मेरे को तो माफ करो, मैं घी को नहीं ला सकता। घी मतलब तो दुनिया भर का सारा घी। ऐसा करके कोई खंडन करने लगे, बोले आप तो ऐसा आदेश देते हो जो ठीक नहीं है, संभव ही नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा, आपको होश ही नहीं है, यूं ही बोल देते हो। पंद्रह मिनट हो गए। तो सरपीर आ रहा, अब इसमें कौन सा प्रसंग लिया जाएगा? सामर्थ्य से। रसोई में हम बैठे हैं, वहां जो घी है उसको लेना है, मक्खन निकाला है, जहां जो प्रसंग है हमारा उतना ही लाएंगे। रोटी चुपड़नी है, बोले घी लेकर के आओ, वो पूरा पीपा थोड़े लेकर के आएगा अंदर से, पता है रोटी चुपड़नी है तो उस पात्र में उतना ही लेके आएंगे। ब्रह्मचारियों को घी बटना है, वो पीपा थोड़े उठा करके लाएंगे उसी में लाएंगे। अब ये विशेष अर्थ कैसे आया? सामर्थ्य से आया, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। ये वक्ता ने अगर नहीं कहा है तो दोष नहीं कह सकते कि आपने कहा नहीं है विशेष कथन। ये सामर्थ्य से आएगा, समझ से आना चाहिए। ब्राह्मणम भोजय, ब्राह्मण को खिलाओ। किस ब्राह्मण को? जो खड़ा है यहां पर आया है, जो भिक्षुक आया है पास में। अब दुनिया भर के ब्राह्मणों को बोले, बोले इतना तो खाना ही नहीं है घर पे। पति ने कहा ब्राह्मण को खाना खिलाओ, अब पत्नी खिलाना तो चाहती नहीं है। अब बोले कि मैं दुनिया भर के ब्राह्मणों को कहां से खिलाऊंगी, खाना ही नहीं है इतना तो। वो कह रहा है एक ब्राह्मण को, इतना तो था खाना, लेकिन खंडन कर रही है। तो सामान्य शब्द संतो अर्थावयवेशु प्रयुज्यन्ते, ये सामान्य शब्द होते हुए, सामान्य मतलब सबके ग्राहक होते हुए, सब इसके अर्थ हैं, पर अर्थावयवेशु प्रयुज्यन्ते, उस अर्थ के विशेष अवयव में उसी बकरी को, उसी घी को, उसी ब्राह्मण को वहीं प्रयोग किए जाते हैं। क्यों? सामर्थ्यात् यत्र अर्थ क्रिया देशना संभवति तत्र प्रवर्तन्ते न अर्थ सामान्य। सामर्थ्य से जहां उसकी क्रिया के साथ में संगति लगती है वहीं पर ही वो घटेंगे, सब जगह नहीं घटेंगे। क्रिया देशना असंभवात, क्योंकि सामान्य में अर्थ सामान्य न अर्थ सामान्य, सामान्य अर्थ में नहीं, क्योंकि सामान्य अर्थ में तो वो घट ही नहीं सकता है, क्रिया ही नहीं की जा सकती। एवं अयम सामान्य शब्दो नवकम्बला इति, ये नवकम्बल सामान्य शब्द था। यो अर्थ संभवती, जो अर्थ वहां पर संभव है, कौन सा? नवह कम्बलो अस्य, ये नया कम्बल वाला है। तत्र प्रवर्तते, वहीं ये अर्थ घटेगा। यस्तु न संभवती, जो संभव ही नहीं है, कौन सा? नव कम्बला अस्य इति, नौ कम्बल है इसके, तत्र न प्रवर्तते, वहां ये संगत नहीं लगेगा। सो अयम अनुपपद्यमानार्थ कल्पनाया, ऐसे अर्थ की कल्पना से जो कि संगत नहीं लग रही है वहां पर, पर वाक्योपलंभ, दूसरे के वाक्य का खंडन करना, ते न कल्पते इति, तेरे लिए समर्थ नहीं होता, तेरा जो ये वाक्य है, आपका ये वाक्य संभव नहीं है, ऐसे ठीक नहीं है आपका खंडन। हेलो, क्रिया का देशना मतलब आदेश, संकेत, क्योंकि इसने कहा ना सर्पिर आ रहा, घी लेकर के आ, ये क्रिया की देशना है, निर्देश है, आदेशना, संकेत कि भाई लेकर के आओ। तो वो जहां घट सकता है वहीं पर ही घटेगा, सब जगह नहीं घटेगा, प्रसंग से देखना पड़ेगा, अर्थ से। हो गया। हेलो। प्रणोदन ओ